राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 13 दिसंबर 1999 साया लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण। प्रणाम करते हुए पूछा है कि पुरुषार्थ करके क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? क्या बदला जा सकता है? दो तरह का पुरुषार्थ तीव्र होता बहुत ही बदलता है और सामान्य तो बदल सकता है पर बदलने की जरूरत क्या है और बहुत निकल जाए तो बहुत तीव्र हो तो बदल जाए बदला जरूरत नहीं वो घट जाएगा कैसा ही वो प्रावधा सा बंदा वो घट सब मिट जाएगा प्रारब्ध भोगने से मिट जाएगा तो फिर उसको बदलने की जरूरत नहीं ये अर्थ है और प्रारब्ध क्या एक विशेष जगह पर काम करता है या सब जगह काम करता है? नहीं है नहीं होता जिन्होंने प्रश्न किया है यदि वो साधक संजीवनी के 18वें अध्याय का 12वें श्लोक की टीका पढ़ ले या आपके हाँ जरूर पढ़ो वो बहुत कर्मों का विवेचन अच्छा है कर्मों का विवेचन अच्छा है उसमें संस्कृत प्रारब्ध क्रियमान कर्मों का विवेचन बहुत अच्छा है विस्तार से कर्म रहस्य पुस्तक अच्छा। दूसरी बात पूछिए है कि हमारे हिंदू धर्म में एक धर्म ग्रंथ नहीं है और धर्मों में तो है हमारे यहाँ वेद को भी धर्म ग्रंथ है रामायण आदर्श ग्रंथ है गीता एक गाने योग्य ग्रंथ है हमारे यहाँ एक धर्म हो तो कैसा वो कौन सा इसको माने वेद वेद वेद ही धर्म है वेद की शाखा है वेद का भी विवेचन है एक ही होता है वेद और वेद का भी विस्तृत किया हुआ देखो धर्म जो होता है वो व्यक्ति का अलग अलग होता है एक एक व्यक्ति अलग अलग है तो एक एक एक नजर से आंकना है ठीक नहीं है प्राप्त करो नाना धारा मन था अन्यथा वर्णन थे शास्त्र थे पंडित ही प्राप्त करो अनेक तरह होता है अनेक तरह मन से प्रकृति होती है इस वास्ते सबको एक तरह से आंकना अच्छा नहीं है सबको ठीक तरह से बता रहा है अपना अपना कर्तव्य का पालन करे अपने अपने कर्तव्य का पालन करे सबके बीच बात है अपना अपना कर्तव्य लगा है जैसे बच्ची है छोटे छोटी कर्तव्य है बड़ी होगी स्वागत है उसका कर्तव्य है विधवा होगी ना कर्तव्य है बूढ़ी माँ होगी उसका कर्तव्य है अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है अरे वो सब ठीक हो जाएगा पुरुषों का यही है सब में साधु का अपना कर्तव्य है कृष्ण का अपना कर्तव्य है अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, सब ठीक हो जाता है। घड़ी होती थी घड़ी, अधिक ऊर्जा वाली होती घड़ी, और भारी होती है वो घड़ी बढ़िया होती है, ऊर्जा कम होता है हल्की घड़ी होती वो बढ़िया नहीं होती। इस तरह से धर्म बहुत से होकर के एक सूर्य बिना, ऐसा हिंदू धर्म है ऐसा कोई है नहीं, दूसरा सबका निर्वाह हो जाता है। बहुत बढ़िया है, और ये धर्म पालन करो, बाबा का कड़ा मानो, पति का कड़ा मानो, मालिक का कड़ा मानो, राजा का कड़ा मानो, एक ही बात है। शेष वे कर्माणि अभिजाता सर से देह लगे कर स्वकर्म इसमें भी दो विभाग है, लौकिक बात में अपना कर्म विक्रम है, और पारमार्थ में सबसे ऊंचा त्याग है। त्याग में अपना अपना कोई है ही नहीं, अपनी कोई चीज है ही नहीं, ये केवल परमात्मा है, सब ठीक हो जाएगा, कोई लागू नहीं होता, सब जानने के अंतर्गत है, मानने का अंतर्गत है, जानने का अंतर्गत नहीं है, मानने में परमात्मा एक ही बस है। किसी ने दूसरा प्रश्न किया है कि महाराज जी, आजकल जो करोड़पति लोग हैं वो अपने बेटी की शादी में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, फूल और फल भी विदेशों से मंगाते हैं, और अपने देश के कोने कोने से हलवाई बुलाते हैं, और 4-5 लाख रुपया तो उस जगह का देते हैं जहाँ शादी होने वाली है एक दिन के लिए। वहाँ लोग अपने ही परिवार के भाई की लड़की की शादी में 2-4 लाख भी नहीं लगा सकते। इस तरह मारवाड़ी समाज सबकी आंख में चुभने लग गया है और भाई भाई में बैर बढ़ने लग गया है, इसलिए आप लोगों को इस विषय में सावधान करें कि इस प्रकार फिजूल खर्चा न करें। बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। देखो अपने तो साधारण कहावत है कि बांट रखावे बैकुंठ जावे, बांट रखावना बैकुंठ जावना, अपने भाई बंधु संबंधी कुटुंब सबको शादी मिले, सबको हिस्सा मिले, आपके धन में सबका अधिकार है। ये व्यक्तिगत जो पूंजी है अपनी व्यक्तिगत करनी, ये अन्याय है, न्याय नहीं है, क्योंकि एक आदमी कमाता है। हमारे यहाँ सचिन मिले थे जो कहते थे कि मैं अकेला था, उस समय मेरे इतनी पैदा होती थी, फिर बाल बच्चे हो गए करके फिर पैदा हुई हुई, जितना खर्च होगा उतनी पैदा मेरे हुई है, मेरे अनुभव है, तो जो जो खर्च बढ़ेगा तो पैदा अधिक होगा, अधिक खर्च करने में दरिद्रता हो जाएगी, ये बात नहीं है, ठीक रहेगा, सबको दे दिया जाए अपने अपने हिस्से की बात तो बड़ी और नई बात है, दरिद्र नहीं होगा, और ऐसे नहीं देने से बड़ा द्वेष होगा, कलह होगी, और संबंध विच्छेद होगा, और आपस में लड़ाई होगी, शांति नहीं होगी, अशांति पैदा होगी, जो खर्चा करता सब समझे हुए तो उसे शांति रहती है। अब बात प्रत्यक्ष है, ब्याह शादी में नाम के बल विदेशों से जो वस्तुएं आती है उससे बड़ा भारी नुकसान है, आपके देश का बड़ा भी नुकसान है। विदेश कंपनी आई है, पानी बढ़ा कर देती है, मामूली खर्चे के बीच में आपके लाखों करोड़ रुपए खत्म हो जाते हैं। क्यों पा रहे थे, यदि सगाई हो रही है बहुत नुकसान हो रहा है, देश दरिद्र हो रहा है, देश की दुर्दशा हो गई, दरिद्र हो जाएगा देश, पद हो गया ऐसे पेपर से ऐसे ऐसे चीजें निकाली है। प्यार में एक एक दस दस पड़े, मैंने बीस बीस रुपया एक एक बोतल का यहाँ जरा मुकुल ऐसे पड़े कुल पड़े मैंने चेहरा भी दीजिए लेना देगा करोड़ों रुपये अपने विदेश में जा रहे, इतना बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, देश महान दरिद्र होगा, महान दरिद्र बड़ा नुकसान है, पर मानते नहीं। महाराज जी ये पत्र आया है, इसमें लिखा है कि 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ कई उत्पादनों से प्राप्त करके धन के रूप में भारत से बाहर भेजा जा रहा है, 30,000 करोड़ रुपए का। अब दरिद्र देता हूँ और ये उत्पादन कोई बड़ी बात नहीं, सौंदर्य प्रसाधन है, ये पाउडर साबुन वगैरह ये है, और खाद्य सामग्री है, पेय पदार्थ है, चाय है, कॉफी है, बस इतने में ही कितना 1,000 करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, बहुत नुकसान है। नेताओं का काम थे, नेता बोलते नहीं आज, ये नेताओं का काम है बोलना चाहिए। मैं तो अब देखता हूँ, मेरे बुरा लगता है, बहुत नुकसान है, देश दरिद्री हो रहा है, बस सोचते नहीं, मानते नहीं, डंडा पड़ेंगे तो मानेंगे। विदेशियों ने ऐसा जाल फैलाया है जिस जाल में आकर के आदमी फंस गया, अपना सब सब नष्ट कर दिया, बहुत अन्याय हो रहा है। 30,000 करोड़ तब कितना कितना रुपया मार रहा है। एक शीतल पे वो पेप्सी वाला जल है, वो एक पे जिसका 70 पैसा लागत है उसको 9-10 रुपए में बेचा जाता है, 70 रुपए की चीज 10 रुपए में दी जाती है, वो सारा मुनाफा बांट जाता है, सॉरी 70 पैसे की, 70 पैसा 1 रुपया भी नहीं लगा, 12 आना भी पूरा नहीं लगा, 11 आना लगा, और उस 11 आने को 10 रुपए में दिया जाता है। अब करे क्या, पानी वो कर रहा है, पढ़ बोलने बोलेंगे, नाम हो जाए हमारा नाम हो जाए, बहुत नुकसान है, बहुत बड़ा भारी नुकसान है, देश दरिद्र होगा, देश दरिद्र। ये बाहर की कंपनी आई है, उनको आदेश दिया है, बहुत नुकसान है, इस इंडिया कंपनी आई थी, ये सब बर्बाद हो गया, प्रबंध हो गया, बहुत सुन अब स्वतंत्रता ये भी रहेगी नहीं, पराधी पराधी भी आई है कंपनी, इसे देश का बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, मामूली नुकसान नहीं है, और आप लोग मानते नहीं, वाह वाह हो जाओ, वाह वाह हो जाओ, कोरो पानी कोरा पानी, करोड़ों रुपये करोड़ों एक ब्याह में देश बदला बोतला बोतला निकमे वो भी पचास रुपये बड़ी हुई एक फैक नहीं, 10 रुपये लगे एक फैक नहीं, कोई भी काम नहीं, बहुत फालतू खर्चा है, बहुत नुकसान हो रहे हैं, ये सुन लेते हैं पर अपने बेटे रुपया आओगे तो फिर पैसा मिला करना पड़ता है, करें क्या, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है। हिंदुओं को मुसलमान बनाए हुई है, हिंदुओं को ईसाई बनाए हुई है, लाखों करोड़ों के पास आ रहा है, इन्हों बना गए देश विदेश में। अब क्या होगा भगवान जाने। परिवार नियोजन के द्वारा बहुत नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है। ये के अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते जल नहीं मिलेगा, जल पानी पीने के लिए। जयपुर में भी आ गया है तो गर्मी के समय हम पानी नहीं सके, जयपुर का सा भगवान हो गया, पानी नहीं दे सके पीने के लिए। कुआं में पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग कर रहे हैं फिर नीचे आया पानी, बांधों में मट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है। ये पाप करते हैं, पशुओं का नाश करते हैं, पशु खत्म हो जाएंगे, दशा क्या होगी। महान अनंत है, महान अनंत है, बंद नहीं है। मनुष्य बढ़ रहे हैं, मनुष्य बढ़ रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, रुपया खर्च कर रहे हैं, ये बढ़ती मिलती है नहीं। हिंदू हिंदू बढ़ रहे, हिंदू हिंदू सरकार की कोई पक्षपात नहीं है, परंतु पक्षपात हो रहा है। हिंदुओं हिंदुओं का नाश हो रहा है, मुसलमानों का नाश नहीं हो रहा है, ईसाइयों का नाश नहीं हो रहा है, यहूदी उपास ही थोड़े बेचारे, हिंदुओं को बहुत नुकसान हो रहा है, जनता भी नष्ट हो रही है, पैसा भी नष्ट हो रहा है, इज्जत भी खराब हो रही है, इज्जत भी ठीक नहीं है। कह कौन कौन कहे, पहले नेता लोग थे इस बात पर विचार करते थे और कहते थे कभी अपना काम संभाल के नहीं करो, अब कोई कहने वाला ही नहीं, बड़ा भारी अनंत हो रहा है, देश महान दरिद्री हो रहा है। देश 70 पैसा लगे या 10 रुपया लगे, मूल में 70 पैसे शेष है, 10 रुपया ब्याह वाले बड़े उत्साह ले रहे, अधिक से अधिक खर्च कर रहे, राजी होते हैं। ये विचार नहीं है कि देश की क्या दशा हो गई है, ये घाटे की पूर्ति होगी नहीं। इस वजह से सावधानी रखो, कह देते सुन लेते हैं, काम करते थे। बहुत नुकसान हो रहा, बहुत नुकसान है। विदेश या कंपनियां आई है हजारों हजारों, सबके सब इससे सही है, थोड़ा पैसा में पानी पैदा कर, पानी नहीं बोल रहा है, पेप्सी जैसे सही पानी, धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, आसन भ्रष्ट कर रहे हैं, पैसा भ्रष्ट कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं सब तरह से, और उसी में उसमें लोग रहे हुए हैं, खान पान बिक रहा है, ब्राह्मणों का पेशों का मसला मसी मानस मरिया खूब सजा जोर से, घर के आदमी दुख पा रहे हैं, खान पीना भी सहन नहीं करते, कितना खर्च होता है क्या जी। आप निगारको भाई सेहत करो तो अच्छी बात है, नहीं तो दुख पाना पड़ेगा, नतीजा इसका दुख होगा, महान कुष्ठ होगा, इलाज हो जाए नहीं। धीरे धीरे विदेशों से फल मंगाते, कितना महंगा होता होगा, कितना बड़ा भाई अनाथ हो रहा है, पर इसमें इज्जत समझते पड़े। पहले गांधी जी ने बहुत विचार किया था, नमक में बस नमक की मशीन है और विदेशी विद्या प्रसार में बहुत विचार किया, अब बड़ी जोरों से आ रहे हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप सेहत करो तो बड़ी बढ़िया बात है, नहीं तो क्या दशा दो दशा हुई, मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो दुख पड़ना पड़ेगा। ये बाहर की कंपनी आ जाएगी, गायों को और पशुओं को मार देंगे, आपके जीव का चलेगी नहीं, बाहर से आलू कंपनियां जोर जोर से हम मकान पैदा करेंगे, आपकी खेती रहेगी नहीं, जीव का रहेगी नहीं, आपके पशु धन रहेगा नहीं, कतल कर दी सब नहीं रहेगा, फिर आप बहुत मुश्किल होंगे। मंगता बना देगा मंगता, अरे बड़ी बड़ी कंपनियां भी आपको लूट रहे, परंतु आप मानते हो नहीं, बहुत दुर्दशा, बड़ी दुर्दशा। अभी धोना है जैसे कोई चढ़ता हुआ बुखार हुआ है ना, बुखार दवाई नहीं लगती, इस तरह से बार बुखार चढ़ गया जोर से, मनुष्य बढ़ जाएगा, मनुष्य बढ़ जाएगा, ये तो है, मतलब पशु नष्ट हो जाएगा, नष्ट बात ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है, हजारों कारखाने पशु बन गए, जंगली के पशु बन गए, कितना पशु बंद हुआ है, बहुत थोड़ा रहा पशु, सबका नष्ट हो जाएगा, ये बड़ी भाई दरिद्रता आएगी, ख्याल नहीं करते, भेग जुदा हुआ भेग, जैसे बुखार का भेंग होता है, जिसमें भेंग है, बहुत नुकसान है, सावधान हो जाओ तो सही बात है भाई, नहीं सावधान हो तो दुख प्राप्त रहेगा। हिंदू धर्म का बहुत, हिंदू गाय गाय और हिंदू दो का नुकसान बहुत बड़ा भारी हो रहा है, गाय रखना छोड़ दिया घर में, हिंदू ने धर्म पालन करना छोड़ दिया, अपना धर्म पालन करना, खाना पीना विदेशों का मार मार शुभ दिया, मछली अंडा शुरू कर दिया, रोग अधिक हो गए, बीमारी अधिक होगी, मरेंगे अधिक, संख्या पहले घट जाएगी, पहले से दशा हो जाएगी, धन सब दूसरों का हाथ से रह जाएगा, क्या फायदा क्या है, बड़ी दुर्दशा हो गई। आप इतने सुनते हैं, इतने आदमी में अगर सावधान हो जाए तो बहुत काम हो, करते नहीं, बहुत कम आदमी है जो सावधान हो जाए, अपना पैसा बर्बाद न करे, उसको कोई करता ही नहीं, खर्चीला जीवन अच्छा नहीं है, शादी से रहना बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, धर्म के लिए भी ठीक है, जीने के लिए भी अच्छा है, नारायण नारायण नारायण नारायण। अब भगवान को याद करो, एक ही बात अगर करे भगवान को याद करे, सदबुद्धि हो जाएगी, दुर्बुद्धि नष्ट हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अभी कर्जों का राज्य है, भगवान सबसे निकट स्थिति होते हुए भी भगवान सत है, क्यों काल कर्जों को राज दिया है, इस वास्ते आप सेहत करो तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, बहुत नुकसान है, बड़ा भाई नुकसान की बात है, सिवाय नुकसान के और कुछ फायदा नहीं है, अपना खान पान ज्यादा है, अपना रहन सहन सब मिल रहा है, खराबियां सब आ रही है, दुष्कर्म खराब कर्म अपने आ रहे हैं, आसन भ्रष्ट हो रहे हैं, इस परिवार नियोजन से हमें कितना व्यभिचार, कितना अनाचार, कितना अत्याचार, कितना व्यभिचार फैला है, ठीक नहीं है, ये करने वाले उत्साह से काम करते हैं, व्यभिचार को बढ़िया मानते हैं, उत्तम मानते हैं, नारायण नारायण नारायण नारायण, सावधानी से काम ले तो अच्छी बात है, है बड़ा भाई नुकसान, बोलो कोई बात बोलो। कहा कि आज सीताराम विवाह उत्सव है, तो भगवान के श्री राम जी के विवाह का कोई पदगान हो जाए, ऐसा पूछा, भगवान के विवाह का पदगान करो भाई, आपके मन की क्या है, हमारे मन में कुछ नहीं, हमें सोच रही थी परिवार करो, भगवान नाम कीर्तन करो, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। राजा जनक जी ढूंढो पिटवायो, राजा जनक जी ढूंढो पिटवायो, हेलो फिरवायो, हेलो जोधा सब कोई आवो जी, हनु तो भाई जोधा सब मिल आओ जी, हनु तो राजा जनक जी ढूंढो पिटवायो, राजा जनक जी जोधा सब मिल आवो जी, हनु तो कोई जोधा सब मिल आवो जी, जितरा धरती पर सब राजा, जीतरा हेलो मार बजाय देवो बाजा, हेलो मार बजाय सब ने खबर जनावो जी, हनु तो ओ सब ने खबर जनावो जी, है जो शिव धनुष तोड़ दिखलावे, जो शिव जय माला सीता पहिरावे, जय क्यों नहीं लाभ कमावो जी, हनु तो थे तो क्यों नहीं लाभ कमावो जी, हनु तो राजा जनक जी हेलो फिरवायो, राजा जनक जी जोधा सब कोई आवो जी, हनु तो जोधा ओ नु तो नहीं खीर खावण रो, ओ नु तो खीर खावण रो, ओ नु तो नहीं गीत गावण रो, ओ नु बल अपनो दिखलावो जी, हनु तो बल अपनो दिखलावो जी, हनु राजा जनक जी ढूंढो पिटवायो, राजा जोधा सब कोई आओ जी, हनु तो जोधा सब कोई आओ जी, हनु तो। धनुष बड़ो बिकराल रघुवर छोटो सो ओ धनुष बड़ो बिकराल ओ धनुष बड़ो बिकराल रघुवर छोटो सो कमल जिसो तन राम रो कमल जिसो तन ओ धनुष बजर सो जान रघुवर छोटो सो ओ धनुष बजर सो जान रघुवर छोटो ओ धनुष बड़ो बिकराल रघुवर छोटो सो ओ धनुष बड़ो बिकराल बड़ो कठिन पण पिता कियो बड़ो कठिन कोई रंचन कियो विचार रघुवर छोटो सो कोई रंचन कियो विचार रघुवर छोटो सो यो धनुष बड़ो बिकराल रघुवर छोटो सो यो छोटो छोटो मत कहो छोटो छोटो ओ पूर्ण ब्रह्म अवतार रघुवर छोटो सो ओ पूर्ण ब्रह्म अवतार रघुवर यो धनुष बड़ो करा ल रघुवर छोटो सो यो धनुष सूरज छोटो सो लगे सूरज छोटो सब जग में करे प्रकाश रघुवर छोटो सो सब जग में करे प्रकाश रघुवर छोटो यो धनुष बड़ो बिकराल रघुवर छोटो सो यो छोटो दूज को चंद्रमा छोटो दूज को सब दुनिया जोड़े हाथ रघुवर छोटो सो सब दुनिया जोड़े हाथ रघुवर छोटो यो धनुष बड़ो बिकराल रघुवर छोटो सो यो धनुष चढ़ो चाहे मत चढ़ो धनुष चढ़ो मारो राम भंवर भरतार रघुवर छोटो सो मारो राम भंवर भरतार रघुवर छोटो यो धनुष बड़ो बिकराल रघुवर छोटो सो रघुवर धनुष चढ़ावसी रघुवर धनुष कोई इन में फेरन सार रघुवर छोटो सो कोई इन में फेरन सार रघुवर छोटो सो ओ धनुष बड़ो बिकराल रघुवर छोटो सो यो धनुष बड़ो बिकराल राम ल मारो बनडो बनसी आज राम ल मारो बनडो बनसी आज राम ल मारो बनडो बनसी आज राम ल मारो मात कौसल्या मंगल गावे मात कौसल्या मंगल गावे इत उत कर रही काज राम ल मारो इत उत कर रही काज राम ल मारो बनडो बनसी आज राम ल मारो बनडो आज राम ल मारो बनडो जनकपुरी सो पाती आई जनकपुरी सजले वो मंगल साज राम ल मारो सजले वो मंगल साज राम ल मारो बनडो बनसी आज राम ल मारो बनडो बनसी मात कौसल्या मंगल गावे मात कौसल्या इत उत कर रही काज राम ल मारो इत उत कर रही काज राम ल मारो बनडो बनसी आज राम ल मारो जनक सभा बीच धनुओ तोड़ो जनक सभा बीच धनुओ तोड़ो भूप सकल गया लाज राम ल मारो भूप सकल लाज राम ल मारो बनडो बनसी आज राम ल मारो मात कौसल्या का कंठ बैठा मात कौसल्या का कंठ धीमी सी आवे है आवाज राम ल मारो धीमी सी आवे है आवाज राम ल मारो बनडो बनसी आज राम ल मारो ब्राह्मण सब मिल मंत्र उचारे ब्राह्मण सब मिल मंत्र जुड़ रहो सब ही समाज राम ल मारो जुड़ रहो सब ही समाज राम ल मारो बनडो बनसी आज राम ल मारो बनडो बनसी आज राम ल मारो बनडो बनसी आ तोड़ दिया रे राम जी ने धनवा तोड़ दिया देश देश के राजा आए सबका नीचा मुख मोड़ दिया हो राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे हो राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे उठान धनुष हार गए योद्धा सबका घमंड निचोड़ दिया रे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे राम जी ने चिंता जनक राज की मेटी सिया जी से बंधन जोड़ लिया हो राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे सासु निरख जवाई ये सियावर सावेरो सासु निरख जवाई ये सियावर रोये सासु निरख जवाई ये सियावर सावेरो सासु निरख सियावर ओ तो है जनरंजन हे निरंजन नावेरो ओ तो है जनरंजन हे निरंजन नाम रो सासु निरख जवाई ये सियावर सावेरो सासु निरख जवाई ये सियावर ओ तो सहज सलोणु हे सरल सुभाव रो ओ तो सहज सलोणु हे सरल गौतम तीय तारी है है प्रगट प्रभाव रो गौतम तीय तारी है है प्रगट प्रभाव रोये सासु निरख जवाई है सियावर सांवरो सासु निरख जवाई है जग जीतन हारो है दिखण मही डावरो जग जीतन हारो हे दिखण मही शिव धनुष चढ़ायो हे राख्यो प्रण रावरो शिव धनुष चढ़ायो हे राख्यो प्रण राव सासु निरख जवाई है सियावर सांवर रोये सासु निरख हियरो उजियालो है प्राणारो प्राण सो हियरो उजियालो हे प्राणारो निधि है नयनारी है प्रेम प्रमाण सो निधि है नयनारी है प्रेम प्रमाण सासु निरख जवाई है सियावर सांवरो सासु निरख जवाई है सियावर ए तो भाग बड़ा है हे भला मन भावना ये तो भाग बड़ा है हे भला मन परमेश्वर प्यारा है पधार्या है पावना परमेश्वर प्यारा है पधार्या है पावना सासु निरख जवाई है सियावर सांवरो ये सासु निरख जवाई है सियावर सांवरो कीर्तन फेरा माही झांकी अनोखी दुल्हा राम की मिथिलापुर माही झांकी अनोखी की मिथिलापुर माही झांकी अनोखी दुल्हा राम की मिथिलापुर माही तिरछा नैन अलक गुंघरारी तिलक भाल पर आला तिरछा नैन अलक गुंघरारी तिलक भाल पर शीशमुकुट का नाम कुंडल शीशमुकुट का रतन मण्यारी माला जी मिथिलापुर माही झांकी अनोखी दुल्हा राम की मिथिलापुर मा की मिथिलापुर माही जाकी अनोखी दुल्हा राम तरकस धनुष दुपट्टे ऊपर कटिपी तांबर अचकन ऊपर बेलबनी जरी तारी कटिपी तांबर अचकन ऊपर बेलबनी जरी तरकस धनुष दुपट्टे ऊपर तरकस धनुष दुपट्टे झलकत कोर किनारी जी मिथिलापुर माही झांकी अनोखी दुल्हा राम की मिथिला माही पावनपुर हाता में कंकण मुंदरी मेहंदी न्यारी पावनपुर हाता में कंकण मुंदरी मेहंदी न्यारी छत्र चंवर माथे पर सोहे छत्र चंवर माथे अजब खिली गुल क्यारी जी मिथिलापुर माही जाकी अनोखी दुल्हा राम की मिथिलापुर जी न जड़ाव जड़ो सुबरन को मोतिया जड़ी लगान जी न जड़ाव जड़ो सुबरन रो मोतिया जड़ी घोड़े के पग गूं घर बाजे घोड़े के पग दुल्हा पूरण काम जी मिथिलापुर माही झांकी अनोखी दुल्हा राम की मिथिलापुर माही मधुर मधुर सहनैया बाजे पड़े नगारा चोट मधुर मधुर सहनैया बा पड़े नगारा चोट झांक रही मिथिला की महिला झांक रही मिथिला कर गूंगठ की ओट जी मिथिलापुर माही झांकी अनोखी दुल्हा राम की मिथिलापुर माही झांकी दुल्हा राम की ऐसी कौन अभागण याने निरखण ने नहीं आवे ऐसी कौन अभागन या को निरखण ने देख छवि रघुवर की सजनी देख छवि रघुवर हियो उछाला खावे जी मिथिलापुर माही जाकी अनोखी दुल्हा राम की मिथिलापुर माही जाकी नगर निवासी और देवता घेर लिया चहु फे नगर निवासी और देवता घेर लिया चहु फे पुष्पन की माला बरसावे पुष्पन की माला हुयो सड़क पर ढेर जी मिथिलापुर माही झांकी अनोखी दुल्हा राम की मिथिलापुर माही राम की मिथिलापुर माही झांकी सास सुनैना निरखण चाली सज सोला सिणगार सास सुनैना निरखण चाली सज सो गान करत कोयल सी मीठी, गान करत कोयल कर रही मंगल चार जी मिथिलापुर माही, जाकी अनोखी दुल्हा राम की मिथिलापुर माही, दुल्हा राम की मिथिलापुर माही, झांकी अनोखी राम लखन और भरत शत्रुघ्न सज घोड़े असवार, राम लखन और भरत शत्रुघ्न सज घो जनक राज घर तोरण मार्यो, जनक राज घर तो चारों राज कुमार जी मिथिलापुर माही, जाकी अनोखी दुल्हा राम की मिथिलापुर माही, जाकी अनोखी दुल्हा राम की मिथिलापुर माही, जाकी अनोखी दुल्हा राम।